intolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Witaj! O, witaj! Po takim powitaniu świat staje się piękniejszy. A mój z aplikacją Orlen Witaj jest też wygodniejszy. Mam wszystkie karty w jednym kodzie QR, a za paliwo lub myjnie płacę mobilnie, bez podchodzenia do kasy. Super! A ja korzystam z atrakcyjnych kuponów, zbieram punkty Witaj i rabatuję nimi zakupy na witaj.pl nawet do 1 złotówki. Witaj w świecie korzyści. Pobierz aplikację Orlen Witaj i zyskaj. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 rat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze 2 raty gratis dostać. A jak? RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, czwartek, 30 dzień listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada, że najpóźniej 12 grudnia dojdzie do wyboru premiera, który otrzyma wotum zaufania. Wigilia, sklepy będą zamknięte. Senat przyjął bez poprawek ustawę w tej sprawie, teraz trafi ona na biurko prezydenta. Co zrobić, jeśli zobaczymy osobę, która ucierpiała wskutek upadku na śliskim chodniku? Tego uczyli się dziś uczestnicy szkolenia w Katowicach. Najpóźniej 12 grudnia Sejm wyłoni premiera, który otrzyma wotum zaufania, powiedział w Krakowie marszałek Szymon Hołownia. Jutro ma dojść do spotkania lidera PO Donalda Tuska z marszałkiem w tej sprawie. Politycy mają rozmawiać o planie na 11 grudnia, kiedy expose ma wygłosić premier Mateusz Morawiecki i Sejm będzie głosować nad wotum zaufania dla jego rządu. Omówimy szczegóły dotyczące wyboru rządu w drugim konstytucyjnym kroku, mówił w Krakowie marszałek Szymon Hołownia. To decyzja będzie pana premiera Tuska, jak woli. Czy wolałby, żeby jeszcze tego samego dnia wieczorem to on został wybrany na premiera, a na przykład expose i głosowanie nad składem Rady Ministrów zrobilibyśmy 12, tak żeby w Polsce był premier już tego dnia i żebyśmy mieli zamkniętą historię i nie mieli wątpliwości, kładąc się spać, że wybór Polaków, którego dokonali 15 października, wreszcie się ziścił. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tak zwanym pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia gabinetu przedstawia Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Termin mija właśnie 11 grudnia. Jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydatem mającej większość Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy byłby wówczas wspomniany lider PO Donald Tusk. Senat uchwalił bez poprawek ustawę wprowadzającą zakaz handlu w niedzielę, która wypada w Wigilię Bożego Narodzenia. Ustawa przewiduje, że zamiast tego sklepy będą otwarte 10 i 17 grudnia. Jerzy Chruścikowski z PiS-u mówił, że decyzja Izby Wyższej jest dobrą wiadomością dla pracowników handlu. Jest to rzeczywiście wniosek bardzo słuszny i rząd popierał i tutaj wszyscy staramy się popierać. A na pewno tam były takie dyskusje, czy to ma być na stałe, czy nie. Ale bardzo ważne, że Wigilia będzie dla pracowników dniem wolnym. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że jego kraj musi się przygotować na czas po zakończeniu wojny na Ukrainie i standaryzację stosunków z Rosją. Szef słowackiego rządu przyjął ambasadorów Rosji i Stanów Zjednoczonych, którym przedstawił swoją wizję rozwoju relacji z oboma państwami. W oświadczeniu opublikowanym po spotkaniach premier Słowacji stwierdził, że członkostwo w Unii Europejskiej i NATO w naturalny sposób wpływa na priorytety w polityce zagranicznej państwa. Z drugiej strony nie może nas to ograniczać w suwerennych stanowiskach, które nie zawsze są zgodne z polityką jedynej słusznej opinii forsowanej w Unii Europejskiej, dodał Robert Fico. Według słowackiego premiera strategia obrana przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone wobec wojny na Ukrainie ewidentnie zawodzi. Robert Fico przypomniał, że on sam opowiada się za inicjatywami pokojowymi. Wyjaśnił, że wynika to z prowadzonej przez niego polityki zagranicznej, która jest oparta na ochronie słowackich interesów narodowych. Po zmianie władzy na Słowacji Bratysława wstrzymała wsparcie z zasobów armii. Premier Robert Fico krytykuje też nakładane na Rosję sankcje. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Zimą ratownicy medyczni odnotowują zwiększoną liczbę interwencji związanych z upadkami na śliskich i obledzonych powierzchniach. Skutkiem upadków mogą być skręcenia, złamania czy stłuczenia. Poważne konsekwencje to również urazy głowy kręgosłupa czy pęknięcie podstawy czaszki. Z tego powodu Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach organizuje jednodniowe szkolenia, podczas których uczestnicy uczą się, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Gdy widzimy osobę, która się przewróciła, zanim zaczniemy pomagać, zadbajmy o własne bezpieczeństwo, mówi ratownik Michał Nowacki. Trzeba zobaczyć, czy jesteśmy w miejscu, gdzie na przykład nie najedzie nas samochód i spadnie copel z dachu na przykład nam na głowę. Podchodzimy do tej osoby, żeby nas od razu widziała, żeby miała kontakt wzrokowy. Staramy się oczywiście też nie przewrócić, nie poślizgnąć, żeby też nie było drugiej osoby poszkodowanej. Musimy wezwać odpowiednie służby, czy to straż policji, czy zespół ratownictwa medycznego. Gdyby było podejrzenie złamania, dobrze by było tej osoby gdzieś tam nie ruszać, żeby też nie pogłębiać urazu. Gdzieś tam zapewnić komfort psychiczny, termiczny, na przykład dać jakąś kurtkę, położyć na jakimś kocu. Jak mówi jedna z kursantek, wiedza zdobyta na zajęciach jest przydatna. Można się też nauczyć udzielać pomocy osobom, które nie tylko się poślizgnęły, zrobiły sobie krzywdę, nawet sobie złamały rękę, nogę, ale też miały napad padaczkowy, nie tylko problemy u dzieci jak oddechowe czy u dorosłych kardiologiczne, ale też inne neurologiczne i tutaj można się tego bardzo dużo nauczyć. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach raz w miesiącu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dokładnie tak. Proszę uważać, ponieważ na chodnikach i na ulicach jest i będzie ślisko. W nocy świeży śnieg na północy i na południu, poza tym raczej bez opadów. Temperatura maksymalna od minus 10 stopni w Białymstoku do minus 2 w Zakopanem. Jutro najcieplej na południu do 1 do 2 stopni, ale tutaj ma padać. Proszę spodziewać się śniegu z deszczem. Najładniej, ale najchłodniej na północnym wschodzie, czyli między innymi w Suwałkach i w Białymstoku. Tutaj maksymalnie 3 stopnie. Minus. Po drodze z Trójką w Dniu Białych Skarpetek, to z miejsca pytanie. Którzy artyści kojarzą się Państwu z białymi skarpetami? Była taka moda, białe skarpetki i czarne półbuty typu wsówki. 227 Trójek będzie o sytuacji na drogach, będzie ekonomiczne podsumowanie dnia, fragment powieści i cykl news albo fake news. Zapraszamy do wspólnej jazdy. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Józef Niewiarowski. Dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. Minuty po 18:00, Trójka Polskie Radio mówi Państwu hej, kto tam, kto jest w środku? Zbliża się czas, gdy ważne będzie, szczególnie dla dzieciaków, co jest w środku. 6, 24 grudnia na niektórych balkonach dzisiaj idąc do pracy, czy na domach już ozdoby, lampki świąteczne. No tak, no ostatni dzień listopada. Niebawem zdecydowanie więcej tak zwanych utworów spod choinki w Trójce. Tymczasem jubilat, 78 lat, basista kojarzący się głównie z grupą Deep Purple, ale także z Rainbow, Roger Glover kończy dziś właśnie 78 lat. To jego kompozycja teraz w Trójce. Rewelacyjnie. Perfect Strangers. Thousand notions I have blown.

29 minut po 18 po drodze z trójką. Automatycznie przyjemniejsza i sprawniejsza jazda, ale są też problemy na drogach. Radionawigator trójki i o nich właśnie Mariusz Dąbrowski, Radio Kierowców. Drogowcy informują, że wszystkie trasy krajowe są przejezdne, a w sieci dróg pracuje 416 pojazdów dbających o zimowe utrzymanie. Wiemy jednak, że śnieg utrudnia jazdę trasami ziemi świętokrzyskiej, Lubelszczyzny, ziemi łódzkiej, Wielkopolski, Mazowsza, Dolnego Śląska, także Warmii i Mazur. I proszę pamiętać, że synoptycy przestrzegają przed śnieżycami. Na S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie wciąż korki i spowolnienia, i to w obu kierunkach. Podobna sytuacja. S2, południowa obwodnica Warszawy, korki i spowolnienia od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe. I taka sytuacja utrzymuje się na obu jezdniach. Autostrada A2, odcinek Świecko-Poznań między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg na 126 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Jezdnia była zablokowana w kierunku Warszawy. Odblokowano na niej jeden pas. Autostrada A4, odcinek węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów na wysokości węzła Zgorzelec na 9 kilometrze. Zderzenie dwóch ciężarówek, busa i auta osobowego. Tam również zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia i odblokowano na niej jeden pas. Natomiast pod Wrocławiem od węzła Kąty Wrocławskie po Rzeplin korek na jezdni w kierunku Opola. W Warszawie bez zmian na S7 i S8 korek od Bemowa po Marymont na jezdni w stronę Białegostoku. Ostrożności i życzliwości. To teraz, jak słychać, wjeżdżamy w świat pieniądza. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Tak jest i zaczniemy od ceny pieniądza. Inflacja znów w dół. W listopadzie wyniosła 6,5% licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. To najniższy wynik w tym roku, choć zmiany teraz są już kosmetyczne. Tak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Inflacja pozytywnie zaskoczyła w październiku, przynajmniej według tego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, bo obniżyła się do 6,5% w ujęciu rocznym z 6,6% w październiku. Oczywiście ten szacunek może być jeszcze skorygowany nieznacznie, nawet w górę, więc wtedy ta inflacja listopadowa okazałaby się równa październikowej. Tak czy inaczej to są niskie odczyty, najniższe na pewno w tym roku. Dodajmy, że w porównaniu z październikiem ceny wzrosły w listopadzie o 0,7%. A co się będzie działo w kolejnych miesiącach? Jeżeli chodzi o dalsze miesiące, to bardzo prawdopodobne jest, że w grudniu ta inflacja trochę przyspieszy mimo wszystko, dlatego że mamy już tą niekorzystną bazę odniesienia z poprzedniego roku, gdzie w grudniu 2022 roku inflacja zeszła dosyć mocno w dół. Także odczyt grudniowy w okolicach 6,7% jest bardzo prawdopodobny. Natomiast od stycznia tutaj mamy sporo jeszcze mimo wszystko znaków zapytania. Wiemy, że ceny energii dla gospodarstw domowych, ciepła mają być utrzymane na poziomach obecnych, czyli mają być dalej zamrażane, ale prawdopodobnie VAT na żywność wróci jednak do wyższych poziomów. Szczegóły dotyczące listopada GUS opublikuje za 2 tygodnie, w połowie grudnia. Uwaga rodzice, to już ostatnie przypomnienie. Dziś do północy ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas, by zawnioskować o wypłatę 300 zł z programu Dobry Start. Tak mówi Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału ZUS-u. Przysługuje ono na dziecko, które uczy się w szkole do 20 roku życia, a jeżeli jest dzieckiem z niepełnosprawnością, to do 24 lat. Wnioski składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Pamiętajmy, by wypełniając taki wniosek, zaznaczyć dokładnie numer rachunku bankowego, na który ma być przelana kwota. Wniosek można złożyć przez platformę Empatia, PUEZUS czy bankowość elektroniczną. W Wigilię Bożego Narodzenia sklepy zamknięte. Handlowe dni wypadną 10 i 17 grudnia. Taką ustawę przyjął dzisiaj Senat. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Kazimierza Klejny to tylko uwertura do dalszych zmian w kalendarzu niedziel bez handlu. Ta sprawa powinna być przekazana jako kompetencja samorządom wojewódzkim i mi nie przeszkadzałoby, że w jednym województwie niedziele są pracujące, a w innym są niepracujące. Wynikałoby to z pewnej tradycji, historii i pewnych jakichś innych elementów, które były istotne w regionach. To by dawało może taką pozytywną różnorodność. Teraz ustawa o niedzielach handlowych w grudniu trafi na biurko prezydenta. Od handlu przechodzimy do transportu i kalendarza inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszym kwartale przyszłego roku spółka zarządzająca budową CPK będzie miała już komplet zgód potrzebnych do startu robót. Taką informację przekazał dziś pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała. CPK pozyskało już prawie wszystkie niezbędne dokumenty, pozwolenia, ma zatwierdzony plan generalny przez urzędnika cywilnego, ma decyzję środowiskową. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Decyzja lokalizacyjna jest przedostatnim etapem przed pozwoleniem na budowę. Jednocześnie, ponieważ ten program inwestycyjny CPK opiera się na specustawie, ona pozwoliła na rozpoczęcie już prac budowlanych, części prac budowlanych na podstawie decyzji środowiskowej. Marcin Chorała powiedział też, że do programu dobrowolnych nabyć zgłosili się już właściciele 80% gruntów potrzebnych do budowy lotniska. Rozpoczęło się też tworzenie sieci kolei dużych prędkości, które są związane z CPK. Przedstawiciele sejmowej większości zapowiadają, że po zmianie rządu dokonają audytu i wtedy zdecydują, co dalej z CPK. Zdaniem Marcina Chorały będzie to oznaczało ogromne koszty straconych umów. Na teraz to byłby koszt rzędu 3-4 miliardów złotych. Skierowałem do pana prezydenta Andrzeja Dudy list z prośbą o wnikliwą analizę proponowanych w ocenie zarządu Orlenu niekorzystnych rozwiązań. Tak pisze na eksie Daniel Obajtek, a chodzi o sprawę 15 miliardów złotych, które w formie składki miałby zapłacić Orlen na zamrożenie w pierwszym półroczu cen energii. Taki pomysł znalazł się w projekcie ustawy Koalicji Obywatelskiej. Ta zapowiedź dosłownie zrujnowała wczoraj kurs Orlenu, którego wycena giełdowa spadła o ponad 5 miliardów złotych. Dziś także płocki koncern zakończył dzień pod kreską, a 0,3% zanurkował również WIG20, główny indeks naszego parkietu. Szefowa Ministerstwa Aktywów Państwowych Marzena Małek również odniosła się do sprawy płockiego koncernu i zaapelowała o zbadanie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego. Kończymy walutami. Dolar kosztuje po południu 3,99, frank 4,57, euro 4,35, brytyjski funt 5 zł i 4 grosze. Their beauty and their truth. like love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. We take a holiday, is this what you want? Have a nice day z Trójką. No miło, zachęca do pozytywnego nastawienia. 16 minut do 19. 227 Trójek w temacie sytuacji na drogach i też białych skarpetek plus czarne pantofle. Czy to jest obciach? Proszę dać znać, jak Państwo uważacie. Dziś urodziny m.in. Tomka Organka. Jego już słuchaliśmy i po 19 ponownie posłuchamy. Tak samo jak urodziny tego dżentelmena. 68. W Trójce Billy Idol. Could bring a fall. When I'm far from home, don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to deceive, but it's hard to get released. Dream. Radio, ale teraz będzie akurat o fotomontażu. Jak się nie naciąć, co może mieć tak zwane drugie dno? O tym Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. W kalendarzu czwartek, a u nas cyberczwartek. Mówię u nas, bo wraz ze mną w studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś o nowej formie oszustwa. Oszustwa używającego fotomontażu z wizerunkiem znanych osób. Ileż to znanych osób już zostało wpisanych w dobre, ale i w złe rzeczy. Szczególnie teraz właśnie, pod koniec listopada, przed świętami, kiedy to tych znanych osób pojawia się mnóstwo, a tu mamy oszustwo. Na czym to oszustwo polega? Panie redaktorze, to jest takie stare, nowe oszustwo. Oczywiście zmieniają się poszczególni aktorzy, czyli właśnie celebryci, czy osoby publiczne, pod które podszywają się tacy oszuści. I to też dosłownie aktorzy. I dosłownie aktorzy. Ale generalnie metodyka jest taka sama, czyli wykorzystuje się wizerunek, zdjęcie jakiejś właśnie osoby publicznej czy celebryty. Tworzy się taki plakat, w którym ta osoba zachęca do inwestowania. I teraz już różne warianty te inwestycyjne hakerzy przedstawiają, ale generalnie chodzi o to właśnie, żeby zwieść ludzi, użytkowników internetu, no bowiem często te osoby publiczne uwiarygadniają pewne działania, no i łatwiej jest wtedy namówić taką osobę do tego, żeby zainwestowała swoje pieniądze, no i z tym mamy do czynienia w tym przypadku. Na czym to polega? Jest próba zachęcenia użytkowników do tego, aby wypełnili taki kwestionariusz, ankietę z odpowiedziami właśnie swoimi preferencjami inwestycyjnymi i potem jak przejdą do następnego etapu, no to mają już próbować inwestować swoje środki. No oczywiście cały proces jest procesem mającym na celu pozyskanie informacji na temat tego użytkownika po to, żeby je je potem wykorzystać czyli przeciwko niemu. Czyli tych informacji niemu. Wrażliwych, tak? Naszych danych osobowych. Oczywiście, że tak. I też preferencji inwestycyjnych, tak? Bo potem mogą złodzieje na przykład próbować już celować bezpośrednio w nasze zaufanie. Jeżeli wiedzą o nas coś więcej, no to przecież mogą sprofilować taką kampanię socjotechniczną skierowaną już bezpośrednio do konkretnego użytkownika. Wtedy zdecydowanie trudniej będzie się przed czymś takim obronić. Natomiast no, kwestia inwestowania i wykorzystywania wizerunku osób publicznych jest kwestią w mediach społecznościowych ostatnio bardzo powszechną i popularną. Niestety. Cieszy to, że niektóre osoby publiczne dementują bardzo szybko i próbują przekonać swoich fanów czy osoby, które śledzą je w mediach społecznościowych do tego, że nie są odpowiedzialne za tego typu działania inwestycyjne. No niedawno też o tym mówiliśmy. Jeden z takich przykładów przytaczaliśmy w naszym spotkaniu, mówiący o tym, że jeden z artystów, piosenkarzy, kompozytorów tak. właśnie zajął się, odpowiedział wprost, że jego wizerunek, jego zdjęcie zostało wykorzystane do oszustwa nieuprawniony w sposób. Tak, i to jest dobra praktyka. Natomiast jeżeli my mamy możliwość poinformowania naszych znajomych czy bliskich o tym, że właśnie tutaj to jest nieprawdziwa treść, to też do tego zachęcam, bo bardzo często algorytmy działają w taki sposób, że te szkodliwe treści, one bardzo często budzą kontrowersje, budzą zainteresowanie, więc ich zasięg jest znacznie większy. A też o to chodzi, prawda? O zwiększenie zasięgu. Tak, niż potem, kiedy właśnie prawdziwa treść się pojawia w mediach społecznościowych. Mhm. I bardzo często jest tak, że no, na przykład o tych fałszywych inwestycjach dowiaduje się mnóstwo ludzi, a już o sprostowaniu tego celebryty... Albo o tym, że to fałszerstwo. To tak. już niestety tak dużo osób się nie dowiaduje. Stąd no, należy się bardziej, powiedziałabym, angażować w rozprzestrzenianie tych dobrych rzeczy, prawdziwych, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie w jakiś sposób przykryć te treści dezinformacyjne. Jeśli nie będziemy tego robić, no to jednak istnieje szansa, że dużo osób będzie tkwiło w tych błędnych, fałszywych przekonaniach. Właśnie, może to bardzo wartościowa inicjatywa w mediach społecznościowych. Ciekaw jestem, ktoś z Państwa jeszcze się przyłączy. Zachęcamy. Zachęcała dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. To już wiemy, co jak z tym fotomontażem. Zaglądamy, proszę Państwa, do kalendarium. Równo rok temu zmarła Chrissy McVie z Fleetwood Mac, kobieta, która sprawiła, że grupa odniosła ten największy sukces, nagrywając m.in. album Rumors. Z niego właśnie teraz w trójce The Chain, czyli Fleetwood Mac, 7,5 minuty do 19 za 7,5 minuty w trójce. Serwis. Yeah.